الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. در آیاتی گذشته بعد از اینکه بار دیگر عداوت و دشمنی ابلیس و شیطان یادآور شد، دلائل عقلی را خواندیم مبنی بر اثبات موضوع ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله الی آخره. حال این آیه در رابطه با احوال آخرت انسان هست، هم بشارت هست و مژده هست برای بعضی از افرادی که از دلائل درست استفاده می کنند، دلائل را متوجه می شوند و مسیر حق را، مسیر صحیح را میبرند و اونجا نامه اعمالشون را به دست راست میگیرند. الله تعالی اینها را بشارت میده و همچنین انذار هست، تخویف هست برای کسانی که اینجا دنبال کسانی هستند، دنبال پیشوایانی هستند که گمراه میمانند، اعما میمانند. اونها اونجا هم اعما هستند. الله می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. این در میدان محشر است، روزی که ما فرا می خوانیم هر گروهی را با امامشان، با پیشوایشان. با اینجا به معنی مع هست، مع امامهم، همراه با اون کسی که هستند، که در کنار امتهای خودشون قرار می گیرند، امتهایی که اجابت کردند، امتهایی که حرف شنوی داشتند. الله می فرماید که هر گروه صالحی همراه با پیشوای خودش، همراه با پیامبر خودش فرا خوانده میشه. فمن اوتی کتابه بیمینه، هر کسی که نامه اعمال به دست راست داده میشه و برش صادر میشه، چون که در دنیا به حرف اون پیغمبر گوش میکرده، به سخنان او عمل میکرده. فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، این افراد افتخارا کتاب خودشون را میخوانند، دیگران را هم صدا میزنند، ها امقرؤوا کتابیا، شما بیایید کتاب من را بخوانید. خودش هم میخواند و الله میفرماید نسبت به اعمالی که در دنیا انجام داده، ولا یظلمون فتیلا، به اندازه فتیل هم بر او ظلم نمیشه، یعنی ذره ظلم نمیشه. قبلا خواندیم فتیل، اون نخ بسیار ضعیف و ظریف و باریکی که در شکم اون خسته خرماست، اون مثال هست در زبان عربی برای حقارت، برای قلت. اذا الله می فرماید که بر این انسان به اون اندازه هم ستمی نمیشه. اما این بشارت بود، بعد از این تخویف است. کسی که در دنیا دنبال چنان پیشوایان گمراهی بوده که اونها را به سوی شرک و به سوی خرافات و به سوی غیر الله پرستی دعوت می دادند، بس در دنیا در واقع راه هدایت را و راه روشن نداشته، این انسان اونجا هم راه روشنی ندارد، اونجا هم نمیداند چیکار بکند. چنانچه در دنیا این انسان نمیدیده، اونجا هم نمیبیند. و من کان فی هذه اعما، کسی که در این دنیا اعما بوده، اعما از چی بنویسید؟ از راه نجات، یعنی نسبت به راه نجات نابینا بود، دنبال گمراهی بود و آدمهای گمراه کننده و پیشوایان گمراه کننده. فهو فی الاخره اعما، این انسان در آخرت هم اعما هست، یعنی از منزل نجات به منزل نجات نمی رسد. و اضل سبیلا، به اعتبار دنیا گمراه تر است از نظر راه، یعنی چطور در دنیا گمراه بود، اونجا دیگه بیشتر سرگردان، بیشتر پریشان، راه گمراهی بیشتری، یعنی به سوی جهنم می رود. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اینجا زجر و سرزنش است برای مشرکان. ما قبلا هم در سوار متعدد خواندیم که مشرکین همیشه خواستهشون این بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به بسیاری از خدایان اونها سکوت بکند، یا حداقل رد نکند اونها را. میخواستند که وحی که میاد، مطالبی که پیغمبر ایراد میکنه، طبق میل اونها باشد. این را الله عزوجل فتنه میگوید، یعنی اونها در واقع دنبال فتنه هستند، چون که پیام الهی وقتی که درست نرسد و پیام الهی طبق میل اونها برسد، خودش یک نوع تغییر در دین است، احداثی در دین است و فتنه بزرگی هست. و این کادو لیفتنونک عن الذی، همانا نزدیک بود، یعنی اونا به زعم خودشون تلاش کردند تا که شما را در فتنه واقع کنند از آنچه که ما وحی کردیم سوی شما، یعنی شما فاصله بگیرید از وحی. لتفتری علینا غیره، تا که شما درست کنید بر ما و افترا بگویید غیر از آنچه که ما میفرستیم. منظور هدف اونها این بود، خواسته اونها این بود. و اذا لاتخذوک خلیلا، در این هنگام شما را به عنوان دوست صمیمی بگیرند، یعنی اونها میخواستند که شما طبق میل اونها وحی را، مطالب را القا کنید و دوست قلبی و دوست صمیمی اونها باشید. اما الله عزوجل شما را ثبات عنایت فرمود، خدای تعالی شما را تقویت کرد، کمک کرد تا اینکه شما ذره ای حتی به طرف اونها متمایل نباشید. پس اینجا هم لطف خدای عزوجل و احسان پروردگار، الله می فرماید ولولا ان ثبتناک، اگر ما شما را تثبیت نمی کردیم، اگر شما ثبتناک پایینش بنویسید به دلیل عصمت، چونکه به دلیل عصمت که لازمه نبوت است یا خاصه نبوت است، امکان داره اگه یه وقتی مبلغی دعوتگری دیگه باشد و کسانی که مخاطبینش هستند یا مقابلینش هستند بتونند یه مقداری تغییری تو روشش، تو منشش، تو مسیرش بیاورند، اما پیامبران نه، پیامبران معصوم هستند. الله عز و جل اونها را از لغزشات و از زلات حفاظت فرموده. پس هیچ وقتی کفار مشرکین نمیتوانند در رسالت اونها تغییر بیارند. ولولا ان ثبتناک، اگر ما به شما تثبیت نمیدادیم به دلیل چی؟ به دلیل اینکه معصوم هستی و پیامبر خدا هستی. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، نزدیک بود که تمایل پیدا کنی به سوی اونها اندکی، یعنی شاید اگر به در اختیار خود شما بود شما اون تمایل را، این تمایل هم به خاطر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ایمان اونها خیلی علاقمند بودند، حریص بودند، لذا شما تمایل پیدا بکنید. اگر تمایل میشد بالفرض و المحال، اگر طبق میل اونها میشد، اگر در وحی الهی تغییری می آمد، ببینید تغییر در دین چقدر سخته، در دین بدعات ایجاد کردن، خرافات ایجاد کردن، دین را تغییر دادن چقدر سخته که حتی خدای عزوجل پیامبر خودش را نسبت به پیامبر کلماتی ذکر می کند که انسان گاهی نمیتونه بر زبان بیاورد. الله می فرماید اذا لاذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات، در این هنگام ما می چشانیدیم شما را، یعنی به شما می دادیم دو برابر زندگی، منظور یعنی در زندگی و در حیات عذابی دو برابر، و در ممات یعنی در برزخ و بعد از موت هم عذابی دو برابر، دو برابر دیگران، چون که الله عزوجل از خواص انتظارات خاص دارد، همانطوری که خواص درجاتشون چند برابر دیگران است. اگر خدای نکرده زلتی لغزشی بشه، اون وقت گرفتاریشون هم چند برابر دیگران است. یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب الضعفین، یک قشر از خواص مثلا همسران پیامبر، هر کسی اشتباهی بکند دو برابر دیگران. اما و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اگر تابع خدا و رسول باشید و اعمال صالح انجام بدید اجر شما هم دو برابر. پس خواص همونطور که اجرشان چند برابر هست، اگر خدای نکرده لغزشی باشد عذابشون هم چند برابر هست. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، سپس نمیابی برای خودت بر ما هیچ یاوری، هیچ کسی که شما را نصرت بکنه. پس الله عز و جل بر شما لطف فرمود به دلیل عصمت، به دلیل اینکه خدای تعالی انبیاش را معصوم قرار داده، شما از لغزش، از زلت، از تمایل به سوی خواسته مشرکین محفوظ ماندید. و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، زجر و توبیخ دیگر بر مشرکین، که مشرکین زمینه فراهم کردند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه را ترک بکن. و این کادو لیستفزونک، استفزاز میگویند لغزاندن را و لیز خوردن را، منظور اینه که اونها میخواستند که شما را بلغزانند، یعنی بیرون کنند، بیرون کنند از سرزمین ارض منظور ارض مکه مکرمه هست. بلغزانند یعنی لیخرجو کمنها تا که بیرون کنند. اما اونها اشتباه فکر می کنند، چون که وقتی که پیغمبر از شهر بره بیرون بعدم برای مردم شهر هیچ خیری نخواهد بود. همیشه پیامبران وقتی که از شهرشون بیرون میاند بعد برای اهل اون شهر عذاب میاد. الله می فرماید و اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، در این هنگام اونها نمی مانند پشت سر شما خلافك، این بعد اخراج که بعد از اخراج شما مگر اندک، یعنی زمان زیادی نمی مانند، روی آسایش و راحت را نمی بینند، بلکه خدای عزوجل بعد از اخراج پیامبر برای اونها عذاب میاره. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، این سنت الهی هست، روش خدایی هست در میان اونهایی که ما فرستادیم قبل از شما. ولا تجد لسنتنا تحویلا، این سنت ما را شما درش تغییر نمی بینید، یعنی این قانون ما. سنت الهی چیه؟ آنگونه که مفسرین نوشتن همون مطالب گذشته، یعنی هرگاه قومی پیغمبر خودش را بیرون بکند از شهر و خانه و کاشانهش پیغمبر بیرون بشه، بعد اون قوم دیگه روی خوش نمی بیند، امنیت و آسایش و آرامش نمی بیند، بعد از اون عذاب زود میاد. همان گونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه از مکه رفتن دوباره اهل مکه روز خیر ندیدن، روز خوب ندیدن، سال دوم یک سال بعد از اون واقع بدر و معرکه بدر اتفاق افتاد. بدر خیلی برای مشرکین سنگین شد، چون که انتظار نداشتن، افرادی که اونها افراد پایین می نامیدن، بردهای خودشون می نامیدن، زیر دستهای خودشون می نامیدن و هیچ فنفوت جنگ حتی بلد نبودن، این افراد بیان غالب بشن. همین افراد آمدند و بهترین ها را، سردار ها را و متکبران قریش را کشتند در جنگ بدر. برخی را کشتند، برخی را اسیر گرفتند، برخی پا به فرار گذاشتند. پس پشت سر زیاد نماندند که خداوند گوشمالی داد، خدا عذاب داد و بعد قحط بود و صورت های دیگری از عذاب که ما قبلا خواندیم برای اهل مکه، که ابو سفیان مجبور شد بیاید صله رحمی را و خیشاوندی را واسطه قرار بده و از پیغمبر بخواد که تحریم ها، چون بعضی کاروان ها را پیغمبر اجازه نداده بود که اونها به مکه سفر بکنن، تحریم ها را بردارد و از این حالت قوم نجات بیابد. لذا الله می فرماید سنت من قد ارسلنا، اینجا تفسیر بحر المحیط علامه اندلوسی نوشته والمعنى ان كل قوم اخرجوا رسولهم، سنت الهی چیه؟ اینکه هر قومی که پیغمبر خودشون را بیرون کنن من بین ازهرهم، از میان خودشون، فسنت الله ان يهلكهم، فسنت الله ان يهلكهم، سنت الهی در باب اونها اینه که اون قوم را هلاک میکند بعد اخراجه، بعد از اخراج پیغمبر، و یستأصلهم، ریشکن می کند، ولا یقیمون بعده الا قلیلا، این قوم زیاد نمی ماند در اون شهر، در اون خانه، در اون کاشانه مگر اندکی. پس اینا در واقع تسلی هستن برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که بعد از اینکه اینها شما را بیرون کردن زیاد زمان زیادی نمی مانند که در اونها تغییر می آید، الله تعالی دگرگونی می آورد. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، الله عز وجل در میان این امور، چون یه بحث هجرت بود و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه رفتند و بعد الله وعده داد که دشمنان پیغمبر را زیاد نمی گذارد که روی آرامش را ببینند، روی آرامش را ببینند، حال الله عز و جل امر مصلح بیان می فرمند. همیشه که ما دچار مشکل میشیم، دچار مصائب میشیم، مستحب این است که به امر مصلح روی بیاوریم، به نماز، به ذکر و یاد خدای عز و جل، به دعا و نیایش. این شیوه پیامبران هست و بالخصوص سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است که همیشه وقتی که مشکلات می آمد پیغمبر بیشتر به نماز رو می آورد. در جنگ خندق و واقع احزاب جا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانشون همیش مشغول نماز بودند، مشغول دعا بودند، تدابیر خودشون را برای جنگ کردند، خندق ها را حفر کردند، اما هر یکی یک جای در اون میدان و مشغول دعا و نیایش بود. چند روز طول کشید. امروز که در میدان خندق شما تشریف بردید مساجد مختلفی هست، اینا در واقع مسجد نبود، هر یکی جداگانه مسجدی نداشت، اما هر یکی اونجای خلوتگاهی برای خودش درست کرده بود. یک جای مال رسول الله بود، یک جای مال ابوبکر بود، یک جای مال عمر و عثمان، یک جای مال علی، بقیه صحابه، اینا هر یکی در اون خلوتگاه با الله عز و جل راز و نیاز و نیایش می کردند. پس الله تعالی اینجا به امر مصلح توجه می دهد ما را که به وقت مشکلات به نماز روی بیاورید. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز را برپا بدار. لدلوک الشمس منظور اینه بعد از زوال خورشید، دلوک معنی زوال هست، تا عرض کنم که تاریکی شب. چهار نماز را شامل میشه بعد از زوال: نماز ظهر است، نماز عصر است، نماز مغرب و نماز شب تا تاریکی شب. و قرآن الفجر، و به وقت خواندن فجر یا قرآن خواندنت در نماز فجر. نماز فجر شما میدونید که رکعاتش بیشتر است، کمتر است، اما بیشتر قرآن مجید قرائت مسنون هم همینه، سنت هم همینه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم در نماز فجر طولانی میخواندند، به قدر طولانی که دو رکعت شاید بیشتر از چهار رکعت دیگر وقت میگرفت. پس به این خاطر نماز فجر قرآن فجر گفته میشه که اینجا تلاوت و قرائت طولانی میشه. ان قرآن الفجر کان مشهودا، همانا قرآن فجر، یعنی خواندنی که در نماز فجر، خواندن قرائت و قرآن در نماز فجر انجام میگه، کان مشهودا، این مشهود است. مشهود به چه معنی؟ ای تشهده الملائکه، ملائکه حاضر میشند، حتی هر دو گروه ملائکه، ملائکه شیفت شب و ملائکه شیفت روز. اون ملائکه شیفت روز میآیند تا شروع به انجام ماموریت بکنند، ملائکه شیفت شب آماده میشن که بروند. در زمان قرآن فجر هر دو گروه هستند و استماع میکنند قرآنی را که خوانده میشه. و من اللیل فتهجد به نافلت لك، من تبعیزی است، یعنی بعضی از شب، بعضی از شب را هم فتهجد به، با برای این قرآن، با این قرآن تلاش کن، یعنی برای خواندن قرآن. بهترین، یکی از بهترین مواقع خواندن قرآن در نماز شب است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شب بلند شو و چه مقدار شب، الا قلیلا، نصفه او انقص الى آخره، و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با ترتیل در اون نماز شب بخوان. که بحث را در سوره مزمل عرض کردم، علما معتقدند که بهترین نماز اونه که قرائتش در شب طولانی باشه، در قیام اللیل، به جای بار بار رکوع کردن، سجده کردن، کثرت رکوع و سجده طول قیام حتی افضل تر است. علما نوشتن از روی همین آیه ورتل القرآن ترتیلا که تشویق به کثرت سجود نشدیم، تشویق به قرائت و تلاوت شدیم. اینجا هم می فرماید که برای این قرآن تلاش کن در شب، یعنی در نماز شب، نافلت لک. این را الله می فرماید نافلت، این اضافه بر اون، زیادت لک. اما بعضی گفتن که منظور از نافلت لک از اون نمازهای دیگه بیشتر هست، لک خاص تو، چون بسیاری از علما معتقدن که نماز شب بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم واجب بود، ابتدا برای امت هم واجب بود، اما بعدا در همون سوره مزمل تخفیف آمد که هر وقتی هر پاسی بلند شدید هر اندازه تونستید بخوانید. ابتدا نمازهای پنجگانه و یومیه نبود، نمازی که واجب بود فقط نماز شب بود. اما علما میگویند که بعد از اینکه منسوخ شد و تخفیف آمد نسبت به نماز شب و حالت مستحب و سنت شد، برای پیغمبر واجب، لذا از این آیه استدلال گرفتند که و من اللیل فتهجد به، فتهجد به بالقرآن نافلتا لک، نافلتا یعنی زائدتا لک، یعنی خاصتا لک، یعنی این واجبی هست، نافله به معنی اضافه بر نمازهای دیگه، واجبی هست که مخصوص شماست. چنانچه تفسیر خازن نوشته ای زیادت لک، نافلت لک یعنی زیادتن لک، یرید فریضتن زائدتن علی سائر الفرائض، منظور اینه که یک فریضه‌ای هست که بر بقیه فرائض اضافه، نافل پس اضافه بر بقیه فرائض. لک یعنی الَّتی فرضها الله علیک، فقط خدا بر شما این را فرض کرده. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، خدمت شما عرض کردم که عسى فعل مقاربه هست، اما وقتی که نسبتش به الله باشد معنی چی میده؟ وعده. به معنی چی هست؟ وعده هست، وعده هست اینکه رب شما را بلند بفرماید، مبعوث بفرماید به مقام محمود. مقام محمود یعنی مقامی که شفاعت کبرا انجام میگیرد. ما روایتش را قبلا هم خدمت شما خواندیم و اشاره کردیم که روز قیامت همه امتها از بلا تکلیفی رنج میبرند، پیش انبیایشون میرند، اول پیش سیدنا آدم میرند که شما ابوالبشر هستید، شما اولین پیغمبر خدا هستید، شما از خدای عزوجل بخواهید تا تکلیف روشن بشه، مردم از این سرگردانی نجات بیابند. آدم میگه اینجا کار من نیست و بعضی لغزشات و زلاتی که در زندگی بوده اونها را یادآوری میکند، اشاره میکنه به سوی پیغمبر نوح. نوح علیه السلام میگه کار من نیست، اشاره میکنه به سوی ابراهیم. ابراهیم، هر یکی از پیغمبران اشکالی ذکر میکنند و به سوی موسی، عیسی، تا اینکه اشاره به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشه. همه میان پیش رسول الله و از رسول الله میخواهند که شما برای ما شفاعت بکنید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید که من به سجده میفتم و کلماتی میگویم که الان نمیدونم کلمات چی هست. از خدای عزوجل من تقاضا میکنم، سفارش میکنم، این شفاعت کبراست برای همه امت هاست که از این بلا تکلیفی نجات بیابیم. این مقام را هم مقام محمود میگند، و بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعد از اذان که میخوانیم همین مقام است. سپس گفته میشه یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع الى آخره، سرت را بلند کن، شفاعت کن، سفارش کن، سفارش و شفاعتت پذیرفته میشه. پس الله این را وعده می فرمای عسى ربک وعده ربت عسى ان یبعثک ربک، وعده است که پروردگار تو را مبعوث بگرداند برای مقام محمود یعنی شفاعت کبرا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این متعلق و انکادو لیستفزونک است که قوم خواستن پیغمبر را بیرون کنند از شهر، بره بیرون. لذا الله عز و جل می فرماید که به وقت رفتن این دعا را بخوان. این اشاره هست به اینکه ای پیغمبر تو از اینجا میری بر می گردی، نگران نباش، این دعا را بخوان. معنیش اینه که این دعا اجابت میشه، خود خدای عز و جل وقتی میفرماید بخوان. و در این اشاره به برگشتن به مکه هست، لذا بر فراق مکه زیاد نگران نباش. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این اشاره به همین هست که غم نخور. و قل رب ادخلنی مدخل صدق، بار اله مرا داخل بگردان جایی که مدخل صدق باشد، یعنی مقامی باشد، جایگاهی باشد، ورودی باشد که صادقانه باشد اونجا. و اخرجنی مخرج صدق، و مرا بیرون کن به جایی که مخرج صدق باشد، یعنی به سمت و سوی برم که اونجا هم مقامی، جایگاهی صادقانه یعنی عالی و بلند مرتبه باشد. وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، و قرار بده برای من از جانب خودت تسلطی، قدرتی، غلبه‌ای بر دشمن که نصیر باشی، یارو یاور من باشی. و قل جاء الحق و زهق الباطل، این بشارت و مژده است که بعد از اینکه این مناجات را بخوانی و از خدای عزوجل بخواهی، الله تعالی شما را فاتحانه، پیروزمندانه به صورت حق می آورد و باطل می رود. جاء الحق، حق آمد و باطل رفت. باطل معنیش مشرکین هستند، اهل شرک هستند و دین شرکی هست، بساطش برچیده میشه. چون وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مکه مکرمه شد، تمام بت‌ها بازارشون تعطیل شد، برچیده شدند، شکسته شدند. ان الباطل کان زهوق، باطل که رفتنی است. اگر حق و اهل حق تلاش خودشون را داشته باشن، باطل از بین میره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، بعد از این مجده که الله تعالی اشاره فرمود برای اینکه مکه مجددا برمیگردی، فاتحانه برمیگردی و بساط باطل برچیده میشه، حال الله عز و جل بشارت میده، بشارت دیگر که قرآن باشد، همراه با زجر برای منکرین، توبیخ برای منکرین که این کلام زیبای الهی را اونها انکار میکنند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از قرآن ما میفرستیم برای شما، نازل میکنیم. ما هو، آنچه که آن شفا هست. ببین شفا برای چی؟ همه مفسرین اینجا اتفاق نظر دارن که مراد شفا، شفای امراض جسمانی نیست، گرچه قرآن برای امراض جسمانی هم معجزه خودش را دارد، اما برای این هدف نیست، برای امراض روحانی هست. امراض روحانی مثل عقاید فاسده و اعمال سیئه و اخلاق رذیله، اینها را قرآن شفا میده. انسان از شرک به توحید میاد، انسان از فساد عمل به صلاح عمل میاد، انسان از اخلاق بد به اخلاق حسنه و نیکو میاد به وسیله قرآن. شفا به این معنی و رحمت للمؤمنین، و عملا رحمتی هست برای مؤمنان، یعنی بعد از اینکه مؤمن بهش عمل کرد، رحمت های الهی سرازیر میشه. ولا یزید الظالمین، اما ظالمین و منکرین در اونها نمی افزاید مگر زیان را، چون هر آیه که بیاید اونها انکار میکنن، اونها کفر میکنن، پس زیانشون بیشتر میشه، کفرشون دیگه بیشتر میشه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه. الله تعالی زجر و توبیخ بیان می فرماید بر انسان مشرک، انسان ناسپاس، که هرگاه ما انعام میکنیم بر انسان، اعرض، این انسان اعراض میکند. انعام الهی چیه؟ این قرآن هست، دین هست، هدایت هست، توحید هست، اون اعراض میکنه و نعا بجانبه. جانب کناره بدن را میگند و یک طرف بدن را میگند. نعا ای تباعد، دور میشه و در واقع جانب خودش را نشون میده، یعنی اعراض میکنه، روی گردانی میکنه. تباعد عن ذکر الله، گفتم از ذکر خدا، یعنی از این پند و اندرز الهی، از قرآن فاصله میگیرد. و اذا مسه الشر کان یئوس، فاصله میگیرد، به سوی آلهه باطله میره، منظور به سوی بت ها میره، به سوی غیر الله میره. اما همین انسان وقتی که برایش شری برسد، مراد از شر المرض والفقر والجدب، مثلا مریضی، مصیبتی، فقری، قحط سالی، کان یئوس، انسان ناامید میشه. یئوس من الاصنام بنویسید، از بت ها ناامید میشه، میدونه که بت ها هیچ کاری برای خودشون نمیکنه. لذا این تسلی برای پیغمبر است، ای پیغمبر شما نگران نباش، تقدیر الهی هست که بعضی ها توفیق ایمان مییابند اما بعضی نمییابند. قل کل یعمل علی شاکلت، هر یکی از مؤمن و مشرک، از مسلم و کافر، یعمل علی شاکلتی، عمل میکند بر روش شاکله، یعنی مذهبه و طریقته، باشد عمل بکند. ولی اونی که بر هدایت است، اونی که بر دین و بر توحید است، الله او را بهتر میداند. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، رب شما اعلم است، بهتر میداند اون انسانی را که بیشتر بر هدایت است، از نظر راه، سبیلا از نظر مذهب، از نظر طریقه. و یسالونک عن الروح، زجر و توبیخی دیگر برای مشرکان. اونها همیشه سوال میکردن پیغمبر را به این منظور که شاید این نتواند سوالات ما را جواب بده. ما در انشاءالله آغاز سوره کهف به تفصیل میخوانیم که نظر ابن حارس و عقبه ابن ابی معید، دوتا از سرداران قریش، اینها رفتند مدینه طیبه و از یهود مدینه، از ملاهای یهودی، از اونها کمک گرفتند. ما بلد نیستیم جلوی این مرد را و این پیامبر را بگیریم، روز به روز کارش رو به رشد، شما سوالاتی مطرح بکنید که نتونه جواب بده. اونها گفتن که بعضی سوالات هست هیچ کس جوابهای این سوالات را نمیدونه مگر کسی که پیغمبر خدا باشه. واقعا اگر پیغمبر باشه میتونه جواب بده، اگر پیغمبر نباشه نمیتونه، میمونه تو این سوالات. خلاصه سه تا سوال مطرح کردند که یکی اینجا پاسخ داده شد، دو تا در سوره کهف. اینها وقتی که آمدن به مکه با بقیه سرداران مشوره کردند که این سوالات را بپرسیم یا نپرسیم. خلاصه همه گفتند خوب سوالات پرسیده بشه، ببینیم که واقعا میتونه جواب بده یا نه. این سه سوال را مطرح کردند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که فردا جواب میدم، چون که انشاءالله گفته نشد، لذا وحی به تأخیر افتاد تا 15 روز، ولی بالاخره جوابشون آمد. یکی از اون سوالات اینه، درباره روح، حقیقت روح، چون حقیقت روح را کسی نمیدوند، حقیقت روح را هیچ کس خبر ندارد، حتی انبیا خبر ندارد. اگر این حقیقت روح را گفت که پیغمبر خدا نیست، میخواد یه چیزی تحویل شما بده. اما اگر به خدا حواله کرد، اون وقت پیغمبر خداست. روح اونطوری که مفسرین نوشتن آیه اشاره میکنه، قل روح من امر ربی، از طرف الله عز و جل است. حقیقتش را اینجا سوال از حقیقت جواب داده نشده، اما مرجع و منبع ذکر شده. معنیش همینه که این جواب را بغیر از الله کسی نمیداند و بناز نیست که کسی بداند. خیلی ها گفتند که از علما با توجه به همین مسائل، من جمله قاری محمد طیب رحمت الله علیه، که روح معلوم میشه یک چیز بسیار پیچیده هست، حتی مرئی هم نیست، دیده هم نمیشه، همه جا هست ولی دیده هم نمیشه. و گفتن روح با خود خدای عزوجل مشابهت دارد، تشابه دارد. از این جهت که همانطوری که خدا هر جا هست، همه جا الله عزوجل هست، و هو معکم اینما کنتم، ولی مشاهده نمیشه، قابل رؤیت نیست. در بدن انسان هر جا روح هست، اما دیده نمیشه. هیچ وقت هیچ که نمیتونه بگه این روحه، قابل رؤیت نیست. و بعد ارتباط روح، همانطور که الله عزوجل در این عالم هر جا حاضر و ناظره، اما ارتباط الله عزوجل با بعضی جاها قوی تره، با بعضی جاها ضعیف تره. همانطور که روح در بدن انسان ارتباطش قوی و ضعیف است، مثلا این موهایی که من و شما داریم، اینها هم روح دارند. ناخونی که من و شما داریم، این هم روح داره، اما ارتباط خیلی ضعیفه. به اندازه ای که شما مو را با قیچی بگیر قطع کن، دردت نمیاد. ناخون را بچین قطعش کن، درد شما نمیاد. چرا؟ چون روح هست. اگر روح نمی بود، اینا هر هفته رشد نمی کرد، هر هفته شما کوتاه نمی کردید. روح در اینها هست، اما ارتباط روح اینجا ضعیف. بعضی از قسمت های بدن مثل دست و پا، بقیه اعضا، رابطه روح خیلی قوی تره. مثلا یه انگشت را بگیر قطع بکن، انسان خیلی دردش میاد، انسان از حال میره، ولی انسان نمیمیره. خیلی هستن دیدین دستشون قطع شده، پایشون قطع شده، انگشتانشون قطع شده، نمردند. پس ارتباط روح اینجا قوی تره. دو جا هست که ارتباط روح، به قول قاری محمد طیب رحمت الله علیه، ارتباط روح خیلی زیاد است، که اون دو جا هیچ خللی را، هیچ ضربه ای را تحمل نمی کند. همانطوری که الله عز و جل با مقامات مختلف ارتباطش متفاوته، در جاهای پاک، در جاهای مقدس ارتباط خیلی قوی تر است، مثل مساجد، مثل جاهای عبادت. اما دو جا هستند که ارتباط الله عزوجل اونجا زیاده، هر کس بره قرب خدا حاصل میکنه. حرمین شریفین، مکه مکرمه و مدینه طیبه، اونجا که شما میرید یک نماز هم 100,000 نماز میشه، یک نماز هم 50,000 نماز میشه. اونجا عبادت بعضی کیفیت خاصی دارد. این بخاطر اینکه اونجا ارتباط الهی خیلی بیشتره. مثل ارتباط روح هست با دو جای بدن، یکی قلب یکی مغز. بقیه جاها عرض کردم هر ضربه‌ای، هر خدشه‌ای، هر زخمی وارد بشه قابل جبران و قابل عافیت هست، اما مغز کوچکترین ضربه بخورد انسان از بین میره، چون ارتباط روح اونجا تنگا تنگه. قلبم ها قضا به اندازه سوزنی خراش را تحمل نمی کند. بنابراین گفتن روح مشابهتی با خدای عز و جل داره. اینجا هم قرآن میگه قل الروح من امر ربی، روح از امر رب من هست. بعضی گفتن مخلوق رب هست، ولی صراحتا کلمه مخلوق اینجا نیست، از امر رب هست، از طرف پروردگار از حقیقتش را الله میداند. حتی روایتی داریم که تفسیر خازن و تفسیر ابو سعود آوردند، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید ان ابو هریره مضى النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله از این دنیا تشریف بردند، و ما يعلم الروح، درباره روح خود آن حضرت هم نمیدونستند. تفسیر مدارک خازن ابو سعود. پس قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اشاره هم این است که در این رابطه علم شما ندارید مگر اندک، یا کلن در رابطه با علومی که مربوط به الله هستن الله بسیار اندک برای شما بیان کرده. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، اینجا امتنان الهی هست. منت و ذکر احسان رب هست که الله عز و جل وحی بر شما نازل میکنه، یعنی دنبال خواسته و دنبال سوالات مشرکین زیاد نباشید که هرچی اونها میگن حتما به جوابشون برسند. همین وحی که به سوی شما میآید این خودش لطف بزرگ الله است. اگر ما بخواهیم لنذهبن بالذی اوحینا الیک، میبریم اون کسی را که ما وحی میکنیم، اون چیزی را که وحی میکنیم به سوی تو، یعنی قرآن را از شما میگیریم. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، سپس نمیابی بر ما هیچ نوع کارسازی، هیچ نوع حامی که از شما حمایت بکند. ولی الله عز و جل وحی را از بین نبرد الا رحمتا من ربک. تفسیر جلالی نوشته لیکن ابقیناه، اما ما این وحی را گذاشتیم و بر شما وحی میفرستیم، رحمتا من ربک، در واقع رحمتی هست از جانب رب تو. ان فضله كان عليك كبيرا، فضل الله بر تو بسیار بزرگ و زیاد است. این قرآن یکی از فضلهای بزرگ الهی، لذا در صدد سوال و جواب اونها نباش، این کلام الهی را درست برسان. چنان کلامی هست که جن و انس نمیتونه مثل این کلام بیاره، اعجاز قرآن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا، بگو اگر جمع بشن جن و انس بر این که بیاورن به مثل هذا القرآن، مثل این قرآن، لا ياتون بمثله، نمی توانن مثل این بیاورن، نمی آورند، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، گرچه بعضی پشتیبان بعضی باشن، حامی بعضی باشن، هم دیگر را کمک بکنن، نمی توانند. و باز فوائد دیگر قرآن، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ما بیان کردیم، تصریف معنی بار بار گرداندن، بار بار تکرار کردن، ما بار بار تکرار کردیم و بیان کردیم برای مردم در این قرآن، من كل مثل، از هر مسئله، به معنای این عرض کنم که موضوع نفیس، موضوع عمده، موضوع خوب، جالب، هر موضوع خوب را ما بار بار تکرار کردیم. اما این قوم چقدر ناسپاس است، فابا اکثر الناس، اکثر مردم ابا کرد مگر کفور، ناشاکری، ناسپاسی را، ناسپاسی را انتخاب کرد، خود قرآن را چی کرد؟ ابا کرد. چرا چونکه اونا یک سری مطالباتی داشتن، خواسته های، این که همیشه شما میخوانید، اونا میگن لولا نزل علیه آیات، چرا آیه نمی آید، چرا معجزه ای که ما میخواییم نمی آید، این همون معجزاتشون، اون خواسته هایی که اونا داشتن، برخیر الله عز و جل اینجا ذکر فرموده که اونها به جای اینکه قرآن را تسلیم بکنند، چه توقعات بی جایی، چه خواسته های نامطلوبی دارن. مثلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، اونا می گفتن ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم حتی که جاری کنی برای ما من الارض از زمین ینبوعن یعنی چشمهی که پر آب باشد، عینا غزیره چشمهی که آبش زیاد فواره بزند. در این مکه که وادی لم یزرع هست، اینجا یک چشمهی از زمین بیرون کنه، این یک خواسته. یا اینکه او تكون لك جنت من نخيل وعنب، یا اینکه باغی باشد برای تو از نخل خرما و انگور، فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، جاری کنی نهرها را و جویبارها را وسط اون جاری کردنی، یعنی باغ عمده و زیبایی برای تو باشه که ما ببینیم یک جایگاهی درجه فضلی داری. اونها فضل را در مسائل مادی می دیدند. او تسقط السماء، یا اینکه تکی از آسمان بیندازی، کما زعمت علینا، همانطور که می پنداری بر ما بندازی، کسفن تکی از آن، ما ببینیم که فلان تکه افتاد از آسمان، یعنی یک آیه خارق العاده به ما نشون میده. و چهارمی او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا خدا را بیاوری و ملائکه را قبیلا روبرو بیاری، ما ببینیم، بگوی خداست، این ملائکه هستن، این چیزایی که ادعا میکنی ما باید ببینیم، العیاذ بالله. بالله چهارم هست و الملائکه پنجم هست، خدا را بیار، این یک جدا بود، ملائکه جدا. ششم او یکون لک بیت من زخرف، یا که خانه داشته باشی از طلا و نقره. زخرف معمولا ترانا میگن، در سوره زخرف هم آمد، منظور اینه که خانه زرنگار و منقش باشد، از طلا زربافت باشد، چنان خانه داشته باشی، کاخی داشته باشی. و هفتم او ترقا فی السما، یا به آسمان در به طرف آسمان به پرواز در بیایی، عروج کنی، بالا بری. وقتی که رفتی هم امکان داره سحر و جادو باشه، ما قبول نداریم، از اونجا که برگشتی به نام تک تک من نامه بیاری از طرف خداوند، خداوند عنوان ما بنویسه، آقای ابو جهل، آقای ابو لهب، این پیام من است برای هر یکی جداگانه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ لرقيك، اي لسعودك وحده، تفسیر مزاری نوشته، اینکه فقط پرواز بکنی به سوی آسمان ها بروی، این تنها نمیخوایم، ایمان نمیاد یه وقتی دیدی که واقعا پرواز کردی. حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، حتی که تو کتابی نازل کنی بر ما، یعنی نامه‌ای از طرف خداوند که نقرأ ما بخوانیم. تفسیر قرطبی نوشته کتاب من الله تعالی، از طرف خدا کتابی باشد، الی کل رجل منا، به هر مرد جداگانه، کما قال الله تعالی بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره، هر یکی میخواد که یک نامه مفتوح و مخصوص او بهش داده بشه. پس ما برای این ارتقای شما به پرواز در آمدن شما، محض پرواز کنی ایمان نمی آوریم توی آسمان، ولی باید نامه‌ای برای ما باشد که نقرأ و ما بخوانیم. قل سبحان ربی، اینا همه زجر و توبیخ بود الله ذکر کرد که اینا چه مطالبات بی جایی دارن. ای پیامبر به اونها بگو سبحان ربی، رب من پاک است. هل کنتو الا بشر الرسول، من نیستم مگر بشری هستم و رسول خداست. یعنی چه؟ یعنی این کارهایی که شما میخواهید، این کارها در حد یک رسول نیست، این کارها در حد خدا هست. یعنی این چیزهایی که شما مطالبه میکنی خدا باید بیاره اینا را. شما از من انتظار دارید که من اعوذ بالله خدا باشم برای شما و مثل خدا کار بکنم؟ رب من از شریک پاک است، من در اون سطحی نیستم که شریک خدا باشم. قل سبحان ربی، رب من پاک است عن الشریک. هل کنت الا بشر الرسول، من نیستم مگر بشری هستم، اله نیستم، رسول و فرستاده خدا هستم. الا بشر رسولا، لا اله، بشر هستم و رسول هستم، اله نیستم. و ما اقترحتم من الآیات، اون چی که شما مطالبه کردید از آیات، فالاتیان بها انما هو شأن الله تعالی القادر المطلق، آوردن این معجزات کار خدایی که قادر مطلق است، کار من پیغمبر نیست، من این قدرت را ندارم. من آیه این میشه که شما از من در حد یک پیغمبر انتظار داشته باشید توقع، نه که از من کارهایی در حد یک خدا. من در اون سطح نیستم، خدای من از شریک پاک است. و ما منع الناس، از اینجا خدای عزوجل باز هم سرزنش میفرماید، توبیخ میفرماید. چه چیزی مانع ایمان شد؟ همیشه در همه ملت ها و همه اقوام اون چیزی که مانع ایمان هست اینه که مشرکی میگفتن چرا بشر به عنوان پیغمبر آمده. الله عزوجل جواب میده، میگه واقعا اگر ساکنان زمین ملائکه بودند، شما خودتون ملائکه بودید، ملک اینجا زندگی میکرد، پیغمبر ملکی ما میفرستادیم، ولی چرا توقع بیجا دارید برای بشر ما ملائکه بفرستیم؟ چرا؟ و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، باز نداشت مردم را از ایمان، جلوگیری نکرد از ایمان. ارجاءهم الهدى، زمانی که هدایت و ایمان و پیامبر پیششون آمد. الا ان قالوا، مگر این بهانه بود، الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا، مگر این که گفتن آیا خداوند فرستاده بشری را برای به عنوان رسول. قل لو کان فی الارض، جوابشون بگو اگر در زمین ملائکتون ملائکه بودن که یمشون راه می رفتن، کما یمش البشر، یعنی اونجا زندگی می کردن، مطمئنین ای ساکنین فی الارض، اینجا واقعا اونها سکونت داشتن. لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا، ما می فرستادیم بر آنان از آسمان ملکی را به عنوان رسول، اما خودشون بشرند، باید برایشون بشر بیاد. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، به آنان بگو که الله کافیست از نظر گواه بین من و بین شما. شهید گواه است بر چی؟ علا رسالتی و مدعیت من التوحید، رسالت من و توحیدی که من ادعا کردم، خدا خودش گواه است. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، بدون شک الله عز و جل نسبت به بندگانش هم خبر دارد و هم بیناست. الله تعالی بعد از این تخویف اخروی و از عذاب آخرت بیم میده. و من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که خدا هدایتش بکنه اون مهتدی هست، بر هدایت قرار میگیره. اما و من یضلل، کسی که خدا گمراهش بکنه، فلن تجد لهم. این مطلب را قبلا عرض کردم تا دیگه اینجا سؤالی و سوء تفاهم پیش نیاد، که هدایت الهی بر اساس چی هست؟ بر اساس انابت در درون انسان هاست، و ازلال، زلالتی که از طرف خدا هست، بر اساس عناد در وجود انسان هست. نه اینکه خدا انتخاب بکنه یک گروهی را انتخاب بکنه برای هدایتی، گروهی را برای زلالت، نه، الله قلبها را نگاه میکنه. و ما یتذکر الا من ینیب، کسی که ینیب باشد تذکر میگیره، هدایت میشه. لذا الله میفرماید و من یهدی الله فهو المهتدی، هر کسی که الله را هدایت کند چون انابت دارد اون بر هدایت است، و من یضلل، هر کسی که الله گمراهش بکنه به دلیل زد و عناد، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، بغیر از خدا هیچ حامی برایشون نمیبینی. اولیاء جمع ولی است، حامی نصیر، بغیر از خدا هیچ کارساز هیچ حامی برایشون نیست. و نحشرهم یوم القیامه، این انسان های گمراه را الله به چه حالت فجیعی حشر می فرماید. و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، ما بر چهره هایشان آنها را حشر می کنیم. عمیا و بکما و سما، که هیچ کس حواس را ندارند، هم نابینند هم لالند هم کرند ناشنوند، چنین ما آنها را حشر می کنیم. مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنم است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که این آیه را خواند که اونها بر چهره ها راه می روند، ام المؤمنین عایشه سوال کرد یا رسول الله چطور ممکن انسان بر چهره راه بره، انسان نمی تونی راه بره. فرمود ای عایشه، اون ذاتی که ما را بر پاها راه می بره، اون ذات قادر است ما را بر چهره هم، انسان ها را بر چهره هم راه ببرد. اینجا حشرشون می کنی علی وجوه، یعنی سرنگونند اونها، و علاوه از این که سرنگونند، عمیان و بکمن و سمم، علاوه از این که این دو عذاب را دارن، مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنم است. و روز بروز عذاب جهنم بیشتر میشه کمتر نمیشه. کلما خبت، خبت یعنی ضعفت، هرگاه آتش ضعیف میشه پایین میاد، زدناهم سعیرا، ما می افزاییم در شعله آن، یعنی بیشتر میکنیم. چرا این عذاب؟ الله دلائل عذاب را میفرماید. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا، این جزا و این پاداششان هست به سبب اینکه آنها کفر کردن به آیات ما. و چی میگفتن؟ بالخصوص کفر قیامت، کفر آخرت. و قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، آیا وقتی که ما تبدیل به استخوان بشیم، و رفاتن، رفات یعنی پوسیده، ای ترابن رمیمن، ما تبدیل به خاک خاکستر بشیم، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما دوباره از قبرها مبعوث میشیم، بلند میشیم، خلق جدید؟ الله عز و جل بر خلق انسان بار دوم استدلال میگیرد، همون استدلالی که قبلا خواندید. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا آنها نمی بینند الله که آفرید آسمان ها و زمین را، یعنی مخلوقات بزرگتر از انسان دارد، انسان را به طریق اولا خلق فرموده آسمان و زمین را، اون ذات قادر است، توانمند است، علی ان یخلق مثلهم، بر این که مثل اینها را دوباره خلق بکند. خب کی، کجا؟ و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، اجلی تعیین کرده که شکی نیست، ولی اون را فقط الله میداند. فابا الظالمون الا کفورا، ظالمان ابا کردند، انکار کردند، چیزی دیگه ندارن مگر کفور، ناسپاسی، ناشاکری. پس ظالمان ناشاکر هستند. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، این دلیل ششم هست بر اثبات توحید، و الله عز و جل این بیان می فرماید که این پیغمبر را که ما فرستادیم، خزانه ها به دست الله است، او به کسی می دهد به کسی نمی دهد اختیار دارد. اما اگر خزائن به دست شما بود، رزق و روزی را شما تقسیم می کردید، شما دست پاچه می شدید که وقتی تمام نشید، شما دست نگه می داشتید، بخل می کردید. الله می فرماید قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر شما مالک بودید خزانه های رحمت پروردگار را، خزانه ها چیه؟ من المطر و الرزق، تفسیر جلالین نوشته مطر و رزق، اگر دست شما بود شما انسان ها اذا لامسکتم خشیت الانفاق، در این هنگام شما دست نگه می داشتید از ترس انفاق که تمام بشد. و کان الانسان قطورا، انسان الله می فرماید فطرتا قطور است. قطور یعنی دلش تنگه، دلش کوچکه. و قطور به معنی بخیل، حاصل قطور میشه. قطورا ای ضیقا بخیلا ممسکا، دلش کوچکه، می ترسه خرج بکنه تمام نشه. و بخیل هست و ممسک است، دست را نگه می دارد همیشه. پس الله عزوجل خزائن به دست الله تعالی هست. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل. از اینجا الله عزوجل دلیل نقلی از موسی علیه الصلاه و السلام بیان، همونطور که به پیغمبر خدا الله عزوجل آیات داد که این آیات دلالت بر صداقت رسول الله میکنه، من جمله آیه اسراء و معراج، من جمله قرآن و آیات متعدد دیگر به موسی هم ما دادیم. قیاس بکنی بر موسی، اونهایی که انکار کردن به چه عذابی گرفتار شدن، فرعونیا. لذا اگر کسانی این پیامبر را انکار بکنند هم به همون عذابها گرفتار میشد. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، ما به موسی 9 آیه دادیم، آیات واضح و روشن. این 9 آیه چی هستند؟ 9 تا معجزه. 2 تا که ابتدا به موسی الله داد، عصا و ید بیضا. بعد یک جای الله عزوجل 5 آیه ذکر فرموده، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. این 5 آیه را ما خواندیم، توضیحشون را هم خواندیم. طوفان چطور آمد، بعد موسی دعا کرد جمع شد. جراد ملخ چطور آمد، ضفادع قورباغه چطور آمد، خون. و خلاصه این آیات را شپش، این آیات را الله به موسی داد که اینها برای فرعونیا بلای جانی شدند. هر بار می آمدن به موسی می گفتن دعا کن، ایمان می آوری، باز ایمان نمی آورد. پس اینا 7 تا شدن، 2 تا عصا و ید بیضا، 5 تا اینها. 8 لکنتی که بر زبان موسی بود، دعا کرد الله عزوجل اون لکنت زبان را مرتفع کرد، دور کرد. این هم یکی از معجزات بود. و 9 دریا بود که دریا را موسی علیه الصلاه و السلام، معجزه موسی بود به وسیله عصا که زد دریا ایستاد، رودخانه ایستاد تا بنی اسرائیل راحت رد بشند. لذا الله می فرماید ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، ما به موسی دادیم 9 تا آیات واضح. فاسأل بنی اسرائیل جمله معترضه است، از بنی اسرائیل سوال کن، از جاءهم، زمانی که این آیات پیش آنها آمد و موسی پیش آنها آمد، موسی با این آیات آمد. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. فرعون گفت ای موسی، من تو را فکر می کنم تو دیوانه هستی. مسحور بمانه جادو شده، دیوانه، اعوذ بالله. موسی در جواب از استدلال کار گرفت، گفت ای فرعون بیچاره، شما به خلق خدا نگاه کن. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، میدانی که الله نازل نکرده اینها را، یعنی این معجزات را برای من نفرستاده، نازل نکرده، الا رب السماوات والارض، مگر اون ذاتی که رب آسمان ها و زمین است، چرا این معجزات را نازل کرده؟ اثار ید بیزار بقیه را بصائر، که اینها روشنی بخشند، سبب بصیرت و فهم انسان میشند. هر کسی بخواهد از این آیات استفاده بکنه. و اینی لأظنک یا فرعون مصبورا، ای فرعون من تو را فکر میکنم که تو مصبور هستی. مصبور یعنی هالک، هلاک میشی، نابود میشی با این انکار و کفرگویی که تو داری. فاراد ان یستفزهم من الارض، اناد فرعون. فرعون وقتی که به تنگ آمد خواست که براندازد اونها را در زمین. فی الارض یعنی من الارض یعنی از سرزمین مصر، یعنی اونها را میخواست که هم بیرون بکند و هم دستگیر بکند. فاغرقناه، ما او را غرق کردیم و من معه جمیعا، و تمام کسانی که با او بودن همگی. و قلنا من بعد، بعد از اون به بنی اسرائیل گفتیم اسکنوا الارض، شما در این سرزمین سکونت کنید، یعنی دنیا مراد است، سرزمین شام مراد است. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، وقتی که وعده آخرت بیاد ما میآوریم شما را. لفیفا یعنی همه را جمع میکنیم با هم، لفیفا با هم شما را میاریم. اصل لف میگوین چیزی را پیچوندن و جمع کردن، مطلب اینه که همه شما را، اولین و آخرین شما را جمع میکنیم، به میدان میاریم، با هم میآوریم. لذا الله میفرمه این گونه ما دشمن اونها فرعون را هلاک کردیم و به بنی اسرائیل عزت دادیم روی زمین. این در واقع نوعی تذکر است، تلنگر هست به قریش مکه که شما هم اگر رویه فرعون را داشته باشید، یعنی تکذیب، ارعاب، تهدید، نتیجه شما هم همونه. و بالحق انزلنا، اینجا التفات به سوی اهل مکه است، روی سخن برمیگرده به سوی اهل مکه. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، ما بحق این را نازل کردیم قرآن را، و بالحق نزل و بحق هم این نازل شد، یعنی بلا تغییر، بلا تغییر، همونطور که ما نازلش کردیم. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما نفرستادیم تو را ای پیغمبر مگر به عنوان مجددهنده، الا مبشرا و نذیرا و ترساننده، مجددهنده مؤمنین، ترساننده کافرین. و قرآنا فرقناه، و این قرآنی هست که فرقناه، ما به صورت جدا جدا بر تو نازل کردیم. فرقناه افصلناه، تفصیل یعنی تکه تکه، قطعه قطعه، آیه آیه، سوره سوره، ما برات نازل کردیم. لتقرأه على الناس على مكث، تا بر مردم بخانی، بر توقف، یعنی کمی بخان توقف کن، بعد دیگه آیه میاد، بعد دیگه آیه میاد. چرا؟ ها، و نزلناه تنزیلا، ما اینو تدریجا نازل کردیم، کم کم نازل کردیم. حکمت این چیه؟ مثل تورات یک بار نازل نشد. امام رازی گفته انما فرقه لیکون حفظه اسهل، اولا تفریق، جدا جدا، کم کم، آیه آیه الله نازل فرمود تا حفظش چی باشد؟ آسانتر باشد. وليكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه أسهل، وتا اینکه احاطه کردن یعنی علم داشتن و اطلاع حاصل کردن بر تمام دقائق و حقائق قرآن آسان‌تره، چونکه کم کم میاد، تدریج تدریج میاد، انسان راحت‌تر میتونه حاصل بکنه. بله، قل آمنوا به او لا تؤمنوا، هذا خطاب بمشركين مكه است. این قرآن را با این کیفیت ما بر پیغمبر خودمون نازل کردیم. فرعون هم نمونه اش جلوی چشم شما گذشت که فرعون ایمان نیاورد به کتاب خدا یا به پیغمبر خدا، نتیجه چی شد؟ حال شما انتخاب بکنید راه را. قل آمنوا به، شما به این قرآن ایمان بیاورید، او لا تؤمنوا، یا ایمان نیاورید ای مردم مکه. ان الذين اوتوا العلم، اینجا خداوند دلیل نقلی ذکر میکنه از علماء کتاب که شما ایمان نیاورید، اونا ایمان آوردند. جمع بزرگی از علماء اهل کتاب مسلمان شدند، قرآن را قبول داشتند. عبدالله ابن سلام با تمام مکتب و تمام مدرسه خودش، از الله می فرمایه ان الذين اوتوا العلم من قبله، کسانی که قبل از این قرآن علم داشت داده شدن یعنی با سوادن، اذا یطلع علیهم، هرگاه این قرآن بر آنان تلاوت میشه، یخرون للاذقان سجدا، می افتن به زقن، زقن زنخ را، و از کنم به اصطلاح چانه را میگن. منظور اینه که چهره مراد هست، مبالغه است. اونها به چانه می افتند در حال سجده کننده، این تأثیر بدنیشان هست، بنویسید تأثیر بدنی خیرون. و یقولون سبحان ربنا، این تأثیر زبانی هست، قولی هست، و می گویند پاک هست رب ما، این کان وعد ربنا لمفعولا، به درستی وعده پروردگار ما شدنی هست. هر وعده بکند اون وعده میشه، وعده آخرت میکنه میشه، وعده عذاب مشرکان در همین دنیا میکنه میشه. یعنی ما وعد الله تعالی فی الكتب المنزله و بشر به من بعثه محمد صلی الله علیه و سلم، وعده که خداوند در کتاب های پیشین کرده و نسبت به رسول الله مژده داده، و انزاله القرآن علیه کان منجزا، و وعده داده که قرآن را نازل میکنه، این همه وعده ها منجز شد یعنی محقق شد. بله، کان وعد ربنا المفعولا. لذا و یخرون للاذقان یبکون، این بیان یخرون اول است که گفتیم یخرون للاذقان سجده، سجده می کنن. الله می فرمه اینها به سجده می افتن، به دهان می افتن، به چانه به اصطلاح می افتن، یبکون، این تأثیر عینی هست، و یزیدهم خشوع، تأثیر قلبی هست، هم تأثیر زبانی داشتیم، هم بدنی، هم عینی، هم قلبی. یبکون که اشبار از چشمشون گریه میکنند، و یزیدهم خشوع، این تأثیر قلبی است، خشوعشان را الله عز و جل یا قرآن مجید میافزاید. بنابراین ای مردم مکه، شما ایمان نیاورید، علماء اهل کتاب ایمان آوردند، اونا سجده کردند، اونا تواضع فروتنی دارند. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الله عز و جل در پایان سوره مفصلا توحید را بیان می فرماید که فرق نمی کنه صفات الهی، هر کدوم صفات الهی را شما بخانید، قل ادعوا الله، الله را بخانید، او ادعوا الرحمن، یا رحمان را بخانید، اینا همه صفات الله است. ایم ما تدعو، هر یک را صدا بزنید، فله الاسماء الحسنى، برای الله صفات زیبایی هست، نام های زیبایی هست. ببین این تعدد در نام ها هیچ اشکالی ندارد، به دلیل اینکه ذات یکی هست، صفاتش زیاد هست، ذات زیاد نیست. فالتعدد في الاسماء لا يقدح في التوحيد، از نظر توحید هیچ نوع ضربه وارد نمی کنه، لان المسمى بها واحد، چون ذاتی که این اسماء و این صفات مال او هست واحد است. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، و اینجا مراد صلات دعا هست، چون قبلا خواندیم قل ادعوا الله، همه مفسرین اتفاق نظر دارند مراد دعا هست. لذا دعا بلند نخوان، ولا تخافت بها، آیست هم نخوان، متوسط باشه، و ابتغی بین ذالک سبیلا، در میان این از نظر جهر و مخافت. و قل الحمد لله، در آخر مدعای توحید همه تعریف ها، همه محامد و صفات زیبا و صفات الوهیت ثابتا، الله را الذي لم يتخذ ولدا، اون خدایی که لم يتخذ ولدا، نائب برای خودش و ولد برای خودش نگرفت. ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی، نظرشون در رابطه با بنووت و اینکه بعضی ادعا میکردن خدا فرزند داره با بقیه مفسران فرق داره. شیخ معتقد است که اونها معتقد نبودند که واقعا اینا فرزندان خدا هستند، اونها معتقد بودند که مثلا عیسی، عزیر، اینها خداوند به فرزند خاندگی خانده، نه اینکه علیاذ بالله از الله متولی شده، به فرزند خاندگی خانده به این معنی که اینا رو نائب خودش قرار داده. همان گونه که خیلی از اهل خرافات امروز هم بعضی اولیاء را، بزرگان را نسبت میدن، میگن خداوند اینها را نائب خودش گرفته. اونها همین اعتقاد را داشتن. اتخاذ، کسانی که عربی بلد هستن میدونن به چه معنی هست. اتخاذ ولد یعنی کسی را به فرزند خواندگی گرفتن و کسی را به عنوان فرزند قبول کردن، نائب قبول کردن. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اي لم يتخذ نائبا متصرفا في الامور. نائب مراد است، مراد است فرزند. بعض اونا وقتی میگفتن نائب خدا هستن، خوب نیست ما به نام اونها صدا بکنیم یا به نام بنده خدا، میگفتن کسر شأن اونها میشه، بس ابناء الله میگفتن، حتی خودشون را میگفتن نحن ابناء الله و احبا. بس اینجا همه به معنی فرزند صلبی نیست، یعنی ما محبوبان خدا هستیم. ولم یکن له شریک فی الملک، الله نائب متصرف در امور نگرفته و همچنین شریکی در ملک و در پادشاهی برای الله نیست. پادشاه خودش هست، مالک مطلق است. ولم یکن له ولی من الذل، و برای خدا هیچ نوع حامی هم نیست. من الذل، از روی عاجزی، عجز، یعنی خدا عاجز بشه کسی دیگه بیاد خدا رو حمایت کنه، العیاذ بالله، چنین نیست. و کبر و تکبیر، بزرگی او را بیان کن، بزرگی بیان کردنی، یعنی از همه اشکالات و از همه عیوب او را پاک بدن و بزرگ بشمار. الله عزوجل.